AGD, taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. A gdzie ty się wybierasz? Na kontrolę do pani stomatolog. I to cię tak bawi? No pewnie. Znów mnie będzie chwalić, że mam takie piękne, zdrowe i zadbane dziąsła i zęby. Ostatnio dostałem w nagrodę nalepkę, dzielny pacjent. No dobrze, dzielny pacjencie, to leć na kontrolę. Ale jak będziesz wracać, to kup Lakalut Active, bo zaczyna nam się kończyć. Pasta Lakalut Active chroni przed paradontozą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active zamyka kieszonki zębowe i działa przeciwbakteryjnie. Efekt od pierwszego użycia. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Lakalut. Skuteczność potwierdzona. Zona klinicznie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 stycznia, jest 14. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Będzie pilne spotkanie szefów unijnej dyplomacji w sprawie Ukrainy. Ma dojść do niego jutro w Brukseli. Rolnicze związki zawodowe grożą paraliżem komunikacyjnym centrum Warszawy. Na rozmowę dają rządowi czas do piątku. Wypadek na Krajowej 19 prowadzącej do granicy ze Słowacją w Barwinku. Zginęły dwie osoby, cztery są ranne. Jutro w Brukseli pilne posiedzenie w sprawie Ukrainy. Poinformował o tym prezydent Petro Poroszenko. Unijni szefowie dyplomacji mają się zajmować eskalacją konfliktu w Donbasie po wczorajszym ostrzale rakietowym Mariupola. Separatyści zabili tam co najmniej 30 osób, a około 100 zostało rannych. Z Brukseli Beata Płomecka. O zwołanie pilnej narady zaapelowała m.in. Łotwa, kierująca pracami wspólnoty. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini potępiła wczorajszy atak i ostrzegła Rosję przed pogorszeniem się kontaktów na linii Bruksela-Moskwa. Jednak w specjalnym oświadczeniu nie ma mowy o sankcjach za eskalację konfliktu i łamanie wrześniowego porozumienia pokojowego podpisanego w Mińsku. O zaostrzenie restrykcji apelują niektóre kraje z Europy Środkowo-Wschodniej. Dziś ten apel ponowił minister spraw zagranicznych Litwy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zaniepokojony sytuacją na wschodzie Ukrainy jest Barack Obama. Amerykański prezydent zapowiedział rozważenie wszelkich opcji wobec Rosji, oprócz konfrontacji militarnej. O przerwanie działań zbrojnych i podjęcie dialogu zaapelował w Watykanie papież Franciszek. Rolnicze związki zawodowe dają rządowi czas na rozmowę do piątku. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, zapowiadają inwazję na Warszawę i paraliż komunikacyjny centrum stolicy. Grożą, że na Marszałkowskiej powstanie zielone miasteczko protestujących rolników, a lista ich postulatów jest długa. Chcą na przykład dodatkowych rekompensat po stratach poniesionych w związku z zakazem uboju rytualnego i wyrównania strat tym producentom z Podlasia, których stada trzody zaraziły się afrykańskim pomorem świń. Mają też pretensje do rządu o to, że nie reaguje na spadające ceny nabiału czy mięsa. Jutro ich postulaty mają trafić do szefowej rządu. Czy Ewa Kopacz spotka się z rolnikami? Krzysztof Gawkowski z SLD uważa, że premier powinna rozmawiać z każdym środowiskiem, które tego oczekuje. Dobry premier to taki premier, który swoje ambicje jest w stanie odsunąć i usiąść do rozmów z każdą grupą społeczną. Ewa Kopacz w swoim exposé zapowiadała, że nie będzie bała się rozmów i z każdym usiądzie do stołu. Skoro to powiedziała, dzisiaj powinna dotrzymać słowa. Według Ryszarda Czarneckiego z PiSu żądania związkowców są skutkiem tego, że ważne problemy społeczne udaje się rozwiązać dopiero po protestach. Ostatnio i lekarze, i górnicy pokazali, że z tą władzą można cokolwiek uzyskać tylko na ostro, tylko poprzez strajki, poprzez manifestacje na ulicach, protesty. I niejako władza sama zachęca, żeby protestować, bo tylko tą drogą mogą ci ludzie coś osiągnąć. A przypomnijmy, centrale związkowe nie odwołały pogotowia strajkowego. Po porozumieniu rządu z górnikami nadal zastanawiają się nad ogólnopolską akcją protestacyjną. Jutro w Warszawie posiedzenie Komisji Trójstronnej, w której minister pracy ma się spotkać ze związkowcami. Wypadek na Krajowej 19 w Boguchwale koło Rzeszowa. Tam zdarzyły się dwa samochody osobowe. Są ofiary. O tym, jak doszło do tego wypadku, informuje rzecznik podkarpackiej policji Paweł Międlar. Jak wynika z bardzo wstępnych relacji świadków, kierujący Hondą prawdopodobnie wpadł w poślizg. Doszło do zderzenia Hondy z nadjeżdżającym sprzeciwka samochodem marki BMW. BMW uderzyło w prawy bok Hondy Civic. Zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne. Stan dwóch jest ciężki. Na miejscu zginął mężczyzna. Ratownicy przez kilkadziesiąt minut walczyli o życie pasażerki Hondy, kobiety. Niestety nie udało się jej uratować. Cztery osoby, dwoje pasażerów Hondy, a także kierowca i pasażer BMW trafili do rzeszowskich szpitali. Policja kieruje samochody osobowe na objazdy. Ciężarówki muszą czekać na odblokowanie drogi, a Krajowa 19 prowadzi w kierunku granicy ze Słowacją w Barwinku.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:00 po 14:00. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Zofia Kruszewska i Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy do 15:00. Dziś przede wszystkim o premierach filmowych tego tygodnia, w tym dwóch polskich. Już za chwilę moimi gośćmi będą Łukasz Barczyk, reżyser i scenarzysta Hiszpanki, oraz Karina Kleszczewska, autorka zdjęć do tego filmu. Nieco później spotkamy się z Arkadiuszem Jakubikiem, by porozmawiać o filmie Jacka Lusińskiego Carte Blanche. A o włoskim filmie Cuda porozmawiam z Małgorzatą Kostrą. Przed 15:00 jeszcze spotkamy się z Piotrem Śmiałowskim z portalu Fototeka, który właśnie obchodzi swoje 5-lecie, i zapowiemy związany z nim przegląd ten w przyszłym tygodniu w Iluzjonie Filmoteki Narodowej. Zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pierwszych gości dzisiaj w Trójkowa Filmowa, tak jak zapowiadałem. Karina Kleszczewska, witamy. I Łukasz Barczyk. Cześć. A przez chwilę Hanna Kulenty. To muzyka, zresztą sam zauważyłeś, że jakąś taką mam unikatową płytę. Niewiele tych egzemplarzy było, tak? Niewielu egzemplarzach została wydana, od dawna już jej nie ma. Ale to oczywiście fragment tylko króciutki muzyki z twojego poprzedniego filmu, Nieruchomy poruszyciel. Pewnie do niej po rozmowie jeszcze wrócimy, no bo nie mamy do dyspozycji muzyki z Hiszpanki, a jej trochę w filmie też się, nawet sporo bym powiedział, się pojawia. Bardzo dużo. No, na razie jeszcze nie zajęliśmy się soundtrackiem. Może to jest przed nami. Zastanawiam się, jak zacząć naszą rozmowę, i pomyślałem sobie, że zacznę tak. Piękny film zrobiliście. Dziękujemy. Dzięki. No i teraz myślę sobie, że wiele osób zgrzyta zębami na przykład, bo ten film wywołał już, i cały czas to myślę trwa, pewną burzę. Zdania, recenzje, no w ogóle właściwie skrajne. Trzeba to zauważyć. Ale ja tutaj mówię o pięknie tego filmu w taki najbardziej oczywisty i dosłowny, w dosłownym sensie, bo on jest, i nawet chyba ci najwięksi krytycy, którzy ten film odrzucają, nie mogą zaprzeczyć, że on jest przepiękny, absolutnie wizualny. To, co udało się stworzyć za sprawą kostiumów, scenografii, zdjęć właśnie, autorka z nami, tych pięknych kadrów, no to jest coś niebywałego. Tutaj chyba widać i ogromną pracę, i no, 3 lata. No, długie też myślenie chyba o tym. Bardzo długie. Skupienie na szczególe, jak to właśnie było. Znaczy mieliśmy rok przed produkcji, robiliśmy to bardzo wszystko dokładnie. W zasadzie założyliśmy, że ten film to jest projekt. Bardzo chcieliśmy zrobić coś pięknego, bo tego chyba nam bardzo brakuje w naszym krajobrazie. I poza tym chcieliśmy wspomnieć tą Polskę z 1918 roku jako jakąś przepiękną przestrzeń. No bo ten świat był naprawdę inny od naszego i wydaje nam się, że to nam się udało. Tak, ja myślę, że to kategoria estetyczna, one oczywiście istniały w naszej pracy i jasne, że chcieliśmy zrobić coś, co będzie piękne, ale myślę, że przede wszystkim chcieliśmy zrobić coś, co będzie intensywne, co będzie sensualne, co będzie zabierać i co będzie jakoś zachwycać, co będzie wywoływało nie takie, można powiedzieć, spokojne wrażenie, że zobaczyliśmy coś ładnego, tylko coś, co naprawdę ma szansę zadziałać troszeczkę na zasadzie efektu wow. I nawet nie dlatego, że to jest ładne czy brzydkie, tylko dlatego, że to jest w taki sposób skonstruowane. Masz rację, bo to tak bardzo intensywne, wciąga. Że po prostu zabiera nas do jakiegoś świata i wrzuca do tego świata. No i potem już w tym świecie jesteśmy często zagubieni. Bardzo dużo widzów, czy bardzo dużo, nie wiem, czy bardzo dużo, ale są takie głosy właśnie o tym zagubieniu, że nie wiem, że dziwny jest film, bo nie wiem, aktorzy dziwnie grają, a oni wcale nie grają dziwnie. Po prostu wyobraźmy sobie, jak wyglądał świat w 1918 roku, jak ludzie siedzieli, jak chodzili, jak mówili, jak się zachowywali. Od razu, jak mówimy o aktorach, właśnie o tym sposobie gry, no to zauważmy to, no bo ja nie miałem wątpliwości, że jest to absolutnie świadomy zabieg, że to jest jakieś nawiązanie nawet do tych początków kina, do kina z tamtego okresu, że jest rodzaj nadekspresji przecież. Jasne, jasne, ale też przede wszystkim wyobrażam sobie, że gdyby ktoś mnie teraz przeniósł do roku 1918, to odczuwałbym totalną obcość wobec tego świata. Po prostu, bo to był świat zupełnie inny. My w tej chwili robimy wszystko kompletnie inaczej i ja uważam, że to jest błędne i bardzo fałszywe robienie filmów historycznych, czy też filmów dziejących się w epoce w nastroju dzisiejszym, prawda? I jakby z dzisiejszą manierą bycia, udających dzisiejszą prawdę. Myśmy stworzyli film, który tworzy inną prawdę. Ona wystaje, ona kuje, ona drażni i trzeba złapać tę konwencję, zaakceptować ją, żeby ten film wszedł. A kiedy się już złapie, to wtedy idzie. No nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo jesteśmy przyzwyczajeni do filmów naturalistycznych, do filmów operujących tak zwaną prawdą, a ten film postawił sobie zupełnie inne zadanie, czy myśmy sobie postawili zupełnie inne zadanie. My nie staraliśmy się stworzyć takiej prawdy, jaką my dzisiaj wszyscy, tego co my wszyscy dzisiaj rozumiemy za prawdę, tylko staraliśmy się odtworzyć tamtą prawdę. I ona była jednak prawdą pewnej formy. To oni się zachowują, jakby na Księżycu mieszkali. No to tak, był Księżyc. Ale muszę wam powiedzieć, że ja absolutnie w tę konwencję wszedłem. Nie miałem z tym problemu, bo też film po raz pierwszy widziałem w czwartek na tej uroczystej premierze w Warszawie. I ja właściwie do dzisiaj nie mogę przestać o nim myśleć. To znaczy on tak rzeczywiście silnie działa na zmysły, emocje, tak zostaje w pamięci, że ciągle wracają do mnie teraz jakieś szczegóły, jakieś konkretne sceny, nawet drobne. No i też prawda jest taka, że od czwartku ciągle z kimś rozmawiam o tym filmie, znaczy głównie z tymi, którzy też mieli już okazję Hiszpankę zobaczyć. Zastanawiam się tylko, czy to nie był pewien problem dla filmu, czy to właśnie teraz nie jest pewien problem, bo słyszeliśmy o tej produkcji bardzo długo, kiedy ona powstawała. I od wielu miesięcy zapowiadano film o Powstaniu Wielkopolskim, film historyczny. Wiele osób mogło się spodziewać właśnie filmów, jakich już było wiele, bardzo dosłownych, nawiązujących, opowiadających w realistycznym sensie o powstaniu. My dostajemy wizję artystyczną. Tak. Więc właśnie nie wiem, czy to mówienie wcześniej o filmie nie spowodowało takiego teraz myśmy komunikowali, zderzenia z oczekiwaniami. Myśmy komunikowali od początku, że to jest film inspirowany Powstaniem Wielkopolskim. Inspirowany, prawda? Natomiast kiedy pytano mnie, czy ten film jest o Powstaniu Wielkopolskim, to potwierdzam i nadal potwierdzam, jest to film o Powstaniu Wielkopolskim cały i nawet pamiętam, że ukułem takie sformułowanie, że jest w takim samym stopniu filmem o Powstaniu Wielkopolskim, jak Gwiezdne Wojny są filmem o powstaniu rebelii przeciwko Imperium. Prawda? I nie cały czas w filmie oglądamy w Gwiezdnych Wojnach, oglądamy walkę z Imperium, walkę zbrojną, ale cały czas jesteśmy świadkami intryg, sytuacji, perypetii, prawda? Które składają się na jedną wielką walkę z Imperium. I w tym sensie, w taki sposób zostało potraktowane przez nas Powstanie Wielkopolskie, jako opowieść o zmaganiu ze złem i fizycznym, i psychicznym, i jako organizowanie jakiegoś oporu na każdym etapie przez jakąś dużą grupę ludzi i każdy z nich to swoje powstanie przeprowadza inaczej. Jedna z bohaterek, aktorka, wymyśla hasło do powstania, prawda? Druga dziewczyna uczestniczy w walce telepatów. Paluch, jeden z bohaterów, przygotowuje spisek, a ktoś tam jeszcze zajmuje się zaprowiantowaniem powstania, a ktoś inny je finansuje, prawda? I to jest wszystko o powstaniu, tylko my przywykliśmy do tego, że kiedy myślimy, że film będzie o powstaniu, no to znaczy, że będą w okopach siedzieli faceci w czapkach, rogatywkach, prawda? I będą strzelali do tych, którzy siedzą w okopach po drugiej stronie, ewentualnie będą biegali z pistoletami po ulicy. No, a tutaj... Niektórzy mogli mieć takie oczekiwania. A tu no nic, tak, nic z tego, nic z tego. Chociaż bitwy też są w tym filmie i sama batalistyka też jest obecna, prawda? Ale jako pewne zwieńczenie zmagania codziennego po prostu. No myśmy chcieli taki trochę trójwymiarowy film zrobić, nie? Że, i on jest trójwymiarowy, bo jest tak, na wielu planach się dzieje też, nie? I dosłownie w kadrze wszystkie plany pracują, więc po prostu on tak zbiera całe społeczeństwo jakby do kupy, nie? I pokazuje nam jakiś obraz przeszłości lub też jakiś propozycji artystycznej. No. Sztuka ale jest jednak... czy spodziewaliście się tego, że ten film wywoła taką burzę, że będą tak skrajne opinie, czy może to nawet było wpisane w jakiś rodzaj prowokacji artystycznej? Wspaniale jest, jeżeli... Bo trzeba powiedzieć, że te choćby emocje związane z filmem są skrajne, tylko ja z pewnym rozbawieniem czytam te recenzje, bo na przykład te takie bardzo negatywne, mocne słowa w nich padają. Mam wrażenie, że... Znaczy mało znajduję w nich argumentów racjonalnych, argumentów konkretnych, tylko histerię jakąś, czyli emocje. Emocje. No, to jest tak, że myślę, czyli że... udało ci się jednak. Znaczy myślę, że marzeniem każdego twórcy jest doprowadzić do tego, żeby ludzie się spierali o utwór. I myślę, że no tutaj się jeszcze stała taka rzecz, że nasz dystrybutor, który bardzo ten film lubi, prowokacyjnie nazwał ten film na plakatach arcydziełem. No prawda? Właśnie, to w naszym kraju to jest naprawdę samobójstwo i oczywiście no, ja tego nie wymyśliłem, zostałem o tym poinformowany, mieliśmy na ten temat dyskusję. Przystałem na to, bo zrozumiałem, że jego motywacja jest bardzo fajna. Fajna to jest właściwe słowo, jest fajna. To znaczy chodzi w niej o to, żeby zwrócić uwagę widzów na wartość artystyczną tego filmu i żeby rozpocząć dyskusję o filmie, czy o kinie w ogóle przy okazji tego filmu jako sztuce. Czy coś jest dziełem, czy jest arcydziełem, czy tylko mi się podobało i było fajnie, prawda? I mam wrażenie, albo mi się nie podobało i zaraz zapomnę. I mam wrażenie, że faktycznie coś takiego się stało, że nawet jak czytam te recenzje, które rozpoczynają się od słów, no arcydzieło to nie jest, prawda? To jednak one już, to już jednak to hasło, prawda, które przyklejono do tego filmu, no wymusza rozmowę o poziomie artystycznym utworu i wydaje mi się, że to jest wielki sukces w tym wypadku dystrybutora, bo nie mój, bo ja się do tego nie dołożyłem do tej kampanii w żaden sposób, ale wydaje mi się, że to ma sens po prostu. Rozmawiajmy o filmach jako o utworach po prostu, bo to są utwory i tworzą je artyści. Oczywiście były też bardzo dobre recenzje Hiszpanki, ale tu powinienem chyba od razu zastrzec, że jeżeli cokolwiek dobrego o tym filmie mówię, to nie miałem z nim nic wspólnego. Moje nazwisko nie pojawia się. Faktycznie nie miałeś, końcowych, tak. Bo i takie też głosy się pojawiły. Ale ja rozumiem, że odnosisz się do tego, co Tomasz Raczek napisał na Facebooku a propos Pawła Felisa. No ja chciałbym przy tej okazji powiedzieć, że Paweł Felis też nie miał z tym filmem nic wspólnego. Po prostu jest ekspertem w PiS-ie, tak jak wielu krytyków. I na etapie scenariusza. Tak. Na etapie scenariusza. Ocenił scenariusz. To nie ma nic wspólnego za ceną gotowego później. Absolutnie. Filmu. Ocenił scenariusz, uznał, że ten scenariusz powinien zostać zrealizowany, bo jest dobry. Nie był w tym sam, tylko w jakiejś grupie, która głosowała demokratycznie. A następnie zobaczył film i równie dobrze mogło się zdarzyć tak, że uznałby, jeszcze znając scenariusz, że film nie spełnił jego oczekiwań i mógł powiedzieć, że film nie jest dobry. To jest pytanie o to, czy krytycy powinni być częścią środowiska aktywną w kształtowaniu filmów, czy powinni tylko oglądać filmy i oceniać, prawda? Ja myślę, że jesteśmy w takim momencie, że dobrze jest dyskutować dyskutować o kinie na każdym etapie, że dobrze jest stawiać twórców już na etapie scenariusza, konfrontować ich z ludźmi, którzy mają swoje zdanie o kinie i myślą, prawda? Bo to zawsze wywołuje jakiś ferment. No bo inaczej to w takim razie no, krytycy musieliby się właściwie zupełnie wyłączyć z takiego obiegu dyskusji i pozostać tylko no, po drugiej stronie, prawda, ekranu, siedzieć, patrzeć i oceniać. Tak i tak już nie jest. I tak już tak nie jest. No, jeżeli krytycy są członkami SFP, to znaczy, oczywiście, że są członkami... Są tego, te różne gremia zawodowe w po prostu, się. Więc jeżeli już mamy tak, to już z pełną konsekwencją jestem tego zdania. Mam świadomość, że mówimy teraz do słuchaczy Trójki, którzy pewnie w większości jeszcze nie zdążyli od piątku waszego filmu zobaczyć, więc porozmawiajmy przede wszystkim o tych waszych tutaj artystycznych pomysłach, założeniach. Co było tym dla was w tej długiej, jak się domyślam, pracy, najważniejszym sensem? Bo tu zarówno mówię teraz o sensach tych artystycznych i treściowych, jak i wizualnych. O, tych sensów było bardzo dużo, bo ten film ma z jednej strony jakiś taki, no, nazwijmy to, ideowy wydźwięk i dla jakiejś idei został stworzony, takiej idei treściowej, prawda? Czyli ważne, że opowiada o czymś pozytywnym, o powstaniu. Opowiada wygranym. O czymś, co się udało, o czymś, co się udało dzięki skuteczności, dzięki planowaniu, dzięki szczęściu oczywiście też, przemyślności jakiejś i tak dalej. On też tak był konsekwentnie robiony, właśnie dlatego, że on był o planowaniu i zrobiliśmy go również planując go bardzo dokładnie i bardzo dokładnie go przygotowując. Tak, chcąc pokazać, że można zrobić film w Polsce, bo słyszymy ciągle, że ten film kosztował 24 miliony złotych, czyli że był strasznie drogi, prawda? No ale ten film z użyciem naj... Ale moim zdaniem to widać w filmie. Tak, tak, w tym filmie widać każdą złotówkę i wygląda ten film, jakby kosztował dwa razy tyle. I, ale rzecz w tym, że na taki film ten budżet to jest bardzo niedużo, bo to jest 6 milionów euro, czyli tyle, ile ma taki przeciętny film obyczajowy niemiecki, a nasz film, połowa obsady, to są ludzie z Europy Zachodniej i ze Stanów. Film jest cały w budowanych dekoracjach, w kostiumach. Ten film pokazuje, co właściwie można zrobić za 24 miliony złotych. Przecież to nie jest pierwszy film, który powstał za takie pieniądze, prawda? I myśmy chcieli pokazać, że za te 24 miliony złotych przysłowiowe można zrobić wszystko właściwie. Jeżeli się to jest w stanie zaplanować i przygotować, to można zrobić film na poziomie realizacyjnym no, zupełnie nie bez wstydu w stosunku do produkcji europejskich czy amerykańskich. I to też jest rodzaj takiej, nazwijmy to, pozytywistycznej pracy. Ale oczywiście no, przede wszystkim chcieliśmy po prostu opowiedzieć ciekawą historię, i która ma ciekawych bohaterów, jest soczysta, jest zabierająca, ma no, zaskakujący rozwój akcji, wypadków. Mistycyzm tej historii może być na pewno zaskakujący. No, myślę, że tak. Powiedzmy właśnie troszeczkę o tym, jak była kompletowana obsada, bo zdarzało się nieraz, prawda, że w polskim filmie też pojawiali się aktorzy zagraniczni, ale pierwszy raz mam, oglądając film, takie wrażenie, że w ogóle tego nie czuję, w ogóle tego nie widzę. Tu grają ludzie różnych nacji, w filmie pojawiają się też różne języki, prawda, no, gra się też w różnych językach, a jednocześnie no, nie ma tego elementu sztuczności w żaden sposób. To się udało jednak zgrać tę ekipę aktorską jakoś w bardzo, bardzo ładny sposób. Skąd te pomysły obsadowe? No, szukaliśmy ludzi, którzy przyniosą do tego filmu coś takiego swoistego, czyli to nie będą ludzie, którzy kojarzą się nam bardzo wyraźnie z jakimś emploi, prawda, że przynoszą no coś takiego bardzo konkretnego. To są ludzie, których znamy, przynoszą z jednej strony poczucie obcości, bo przychodzą z innych kręgów kulturowych, czyli to, na czym mi zależało przy przenoszeniu się do innego świata, a z drugiej strony właśnie coś tam śladowo znajomego, co daje nam szansę zahaczenia, prawda, w tych bohaterów. Gdzieś ich widzieliśmy, skądś ich znamy. I są też odkrycia, bo chociażby Sandra Korzeniak, może znana świetnie z teatru, no dla mnie jest odkryciem w kinie. Tak, Sandra Korzeniak zagrała przepiękną, wspaniałą rolę pani Malickiej. To jest coś, co my tutaj moglibyśmy jeść łyżeczką. No, i tak się dzieje. Tak się dzieje. Także no, tworzyliśmy intensywne typy. Nad każdym z tych typów pracowaliśmy bardzo, i to w sferze, prawda, wizualnej i psychologicznej. I myślę, że ponieważ każda z tych postaci jest bardzo dopracowana, to mamy na ekranie no takich po prostu masę osobnych światów, które się spotykają, one się różnią. Wszystkie są w bardzo podobnej konwencji, czy właściwie w identycznej konwencji zbudowane, ale są, no, no to są komety, prawda, rozmaite komety i myślę, że to, to też daje takie przyjemne dla widza uczucie no, obcowania z czymś innym, z szerokim czymś, prawda, jakimś rozrzuconym, z jakimiś takimi zderzeniami ludzkimi, no trochę tak jak jest w życiu, myślę, no. No też chyba chodzi o to, że jednak ta Polska zaborowa, bo to była Polska zabór pruski, prawda, to ona spotykały jednak... Spotykały się tak, różne tak, tam nacje, się po prostu tak. spotykały nacje, zresztą myślę, że w ogóle w Polsce przedwojennej również był taki jednak, była ona wielonarodowościowa, nie, i to jakby dla nam bardzo na tym zależało, żeby pokazać, że ci Polacy oni jednak mówili we wszystkich językach, bo częściowo byli do tego zmuszeni, a częściowo po prostu kultura tego wymagała. Tak, ten film jest po prostu bardzo realistyczny w odtwarzaniu epoki. Ja już na pewno wiem, że będę chciał Hiszpankę, no może za jakiś czas, bo to pewnie za mocno siedzi mi w głowie w tej chwili, ale zobaczyć jeszcze raz właśnie, żeby delektować się tymi różnymi szczegółami. Nie chcę powiedzieć, że wszystko rozumiem i wszystko w tym filmie jest dla mnie, znaczy intencje twórców wszystkie są dla mnie jasne, ale nie zmienia to faktu, że jest o czym myśleć, jest o czym rozmawiać. Ja myślę, że to w ogóle przed wami początek dyskusji na temat tego filmu. Tak w ogóle. No mamy nadzieję. Naszym marzeniem jest to, żeby ludzie robili i mówili to, co ty powiedziałeś przed chwilą, czyli żeby obejrzeli ten film więcej niż raz. Bo to pierwsze spotkanie z tym filmem jednak działa tak... Tak, no bardzo dużo dostajemy, więc może nawet trochę za dużo, jak na takie jedno spotkanie. Tak, i drugi raz jest najczęściej bardzo relaksujący. I ja bardzo lubię spotykać filmy, na które mam ochotę iść więcej niż raz, takie, które pozostawiają mnie w jakimś niepokoju. Moje najukochańsze filmy to są filmy, które czasami nawet przerywam w trakcie, to znaczy, nie wiem, film Enter the Void, prawda? Gaspara Noé, to jest film, z którego wyszedłem. I to nie zmienia postaci rzeczy, że jest to jeden z ważniejszych filmów, jakie widziałem w życiu. I ale wróciłeś do niego. Oczywiście, wróciłem do niego i od tej pory oglądałem go kilkukrotnie, oglądałem go we fragmentach, w całości, bo wydaje mi się, że jednak film to jest rozmowa z widzem i czasami podczas tej rozmowy, no też, no nie wiem, można mieć ochotę rzucić wszystko, czasami się wytrzymuje, a czasami się do niej wraca i to jest najważniejsze. Znaczy film, który się przełyka tak jak kremówkę i po godzinie się go nie pamięta, no to nie jest to, co bym chciał robić po prostu. Ale to dobrze, że o tym mówisz, bo też myślę, że udało wam się przenieść na, zresztą Łukaszu, nieraz o tym rozmawialiśmy także w Trójce i znamy mniej więcej twoje fascynacje filmowe, wiem, że dużo rzeczy, dużo filmów oglądałeś. Myślę, że udało wam się przenieść też właśnie jakieś fascynacje, bo tutaj takie ślady, powiedzmy, czy skojarzenia, skojarzeń jest mnóstwo, czy ślady inspiracji twórczością pewnie wielu filmowców jakoś tam w tej Hiszpance są widoczne. Myślę, że to jest, czy dobrze myślę, że to jest przeniesienie właśnie tych waszych też fascynacji kinem? Czy mi się wydaje, że każdy artysta składa się z jakiegoś świata, który jakby do niego przychodzi, ale po prostu no, jednak jakoś go trawi po prostu przez siebie. No, myślę, że na pewno są w nim jakieś analogie, ale myśmy na przykład, jeżeli chodzi o ekspresjonizm niemiecki, to na przykład starali się jednak bardziej zastanowić nad tym, co dla nich było ekspresjonizmem, kiedy oni używali innych narzędzi niż my, nie? Oni mieli do dyspozycji czarno-białą taśmę, bardzo kontrastową. My już mieliśmy za to piękny Kodak, który po prostu pięknie odtwarza barwy, więc zupełnie inne narzędzia, nie? Mieliśmy kamery, które się ruszają. W tamtym czasie było w sumie to dopiero nowością, że jakikolwiek ruch na przykład można było wprowadzać, nie? I wydaje mi się, że no gdzie indziej. No, inspiracja była na innym poziomie po prostu. Nie chodziło o to, że jakiś film nam się podobał, tylko zastanawialiśmy się nad tym, co tam jest pod spodem, co jest wspólne z naszym tematem, prawda? Natomiast ale wydaje, są takie momenty puszczania oka. A nie, no puszczanie oka to co innego. Czy jakieś ironii, jakiegoś żartu, no bo chociażby, że wspomnę autor sztuki, w której gra aktorka filmowa, grana przez Sandrę Korzeniak, nazywa się Stanisław Ignacy Kubrick, tak? Kubrick, no. Kubrick to jest takie pomieszczenie na statku. A widzisz, to tego tak, może to nie zapamiętam. Chodzi o Kubrick po prostu. Zinterpretować. Tak, znaczy ten film przede wszystkim jednak staraliśmy się zrobić coś takiego, żeby ten film był bardzo wewnętrznie spójny, żeby był zrytmizowany, żeby był oparty na bardzo takich czytelnych, plastycznych zasadach. I on jest dosyć niepodobny do czegokolwiek innego. Wymyśliliśmy dla niego specjalną zupełnie formę. Natomiast faktycznie czasami mrugamy okiem, kiedy wchodzimy na teren, na którym byli inni przed nami, to po prostu zachowujemy się tak jak ludzie, którzy mają świadomość formy, którą się posługują i zawsze czują się w obowiązku pomóc widzowi wyrwać się z seansu i przypomnieć, że to seans, bo gdzieś tam wydaje mi się, że najistotniejsze w kinie to jest pamiętać, że się jest w kinie, bo to masz, znaczy to, nie, to uleganie iluzji i deziluzja i wychodzenie z iluzji daje nam do ręki tajemnicze narzędzie radzenia sobie z rzeczywistością, która również jest iluzoryczna i również emocjonalnie angażuje i albo możemy płynąć z nurtem rzeczywistości, prawda, tak jak czasami płynie się z nurtem iluzji w kinie, albo możemy się z niej nauczyć wychodzić i do tego może nam służyć ten magiczny wehikuł, jakim jest kino i korzystać z tego też w życiu i bardziej panować nad naszym losem i gdzieś tam, ponieważ ten film opowiada właśnie o planowaniu nad losem, czy o próbie zapanowania nad losem, wpływania na los, to jest o tym, że po prostu kilkoro ludzi siadło w jednym pokoju, postanowiło zmienić rzeczywistość przy pomocy swoich umysłów, prawda? Głęboko wierzę, że to jest możliwe. Ten film opowiada o tym, opowiada o mechanizmach, jakimi się ta rzeczywistość rządziła wówczas i rządzi być może również dzisiaj. I opowiada o tym, jak sobie z tym poradzić i jednocześnie wyrywając nas co chwila z iluzji i przypominając, że to tylko... że to tylko film i gdzieś tam z mojej perspektywy to jest najważniejsze, bo widz jest partnerem do rozmowy. Widz nie służy do tego, żeby tempo, czy nie jest po to w kinie, żeby tempo patrzeć w ekran i żeby ktoś go bawił przez 2 godziny. Widz jest partnerem, on ma rozmawiać, on się może zdenerwować, on może mnie przestać lubić, a może coś mi chcieć powiedzieć i gdzieś tam o to w tym chodzi. I nie mam wątpliwości, że Hiszpanka jest takim filmem, który absolutnie jest stworzony do dialogu, do rozmowy. Pewnie moglibyśmy jeszcze długo o waszym filmie rozmawiać, czas nas goni. Ja myślę, że tak chyba z taką puentą zostańmy. Że słuchacze trójkowo-filmowe powinni sami sobie właśnie wyrobić zdanie na temat tego filmu, bez względu na to, jakie się skrajne opinie do tej pory już o nim pojawiły. To jest temat, z którym trzeba się zmierzyć, zarówno w formie, jak i w treści. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Karina Kleszczewska, autorka zdjęć, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Łukasz Barczyk, reżyser, autor scenariusza, producent Hiszpanki. Dziękuję. I dodajmy dla porządku, że była też z nami Józefina. Józefina, Hiszpanka po prostu dzisiaj, tak przynajmniej wygląda. I nie zabierze dzisiaj głosu. Dziękuję bardzo. Przez chwilę jeszcze muzyka, Łukasz, z twojego poprzedniego filmu, czyli Hanna Kulenty, Nieruchomy poruszyciel, a muzyka tej autorki usłyszymy także w Hiszpance oczywiście. Tak jest. Thank you. przez chwilę Seweryn Krajewski. To nie zupełnie była muzyka Hanny Kulenty, nawet ten fragment wcześniej, ale na pewno muzyka z filmu Łukasza Barczyka Nieruchomy Poruszyciel. A my już wracamy do premier filmowych tego tygodnia, nie tylko Hiszpanka. Teraz może o włoskim filmie, o nim już za moment Małgorzata Kostro. Przed nami Cuda. Gdzie się dzieje akcja tego filmu? W małej wsi, która jest między Toskanią a Umbrią. Miejsce, do którego turyści raczej nie docierają. Sielskie, wiejskie, urocze, ale zapomniane przez ludzi, można powiedzieć. To jest historia w dużym stopniu autobiograficzna. Tak, reżyserka filmu Alice Rochwacher wychowała się właśnie w takim miejscu i opowiada właśnie historię rodziny. Ojciec jest Niemcem, matka francuską i wychowują cztery córki. I ona właśnie też w takiej rodzinie się wychowała. Tej wsi, w której mieszkała nasza reżyserka, a też gdzie się dzieje akcja filmu, bo ileś takich rodzin mieszanych, ludzi, którzy postanowili razem ze swoimi rodzinami właśnie zaszyć się w takim miejscu gdzieś tak na krańcu świata trochę. Wieść sobie spokojne życie z dala od cywilizacji, hodując sobie zwierzęta, uprawiając ogród. Nasi bohaterowie hodują pszczoły, bo też rodzice reżyserki też właśnie tym się zajmowali. Ona się na tym po prostu bardzo dobrze zna i bardzo lubi pszczoły. Czyli takie rodzinne klimaty post-hipisowskie, bo rozumiem, że taka była rodzina reżyserki. Taka była rodzina reżyserki, tacy są bohaterowie i ona też takie rodziny spotkała w swoim życiu, mieszkając właśnie na tej włoskiej wsi. I trochę zaczerpnęła ze swojego życia, ze swojej rodziny, ale też z innych rodzin, które znała, których poznała właśnie w swoim życiu. Ale to nie koniec tych skojarzeń rodzinnych, bo również w filmie występuje siostra autorki. Występuje siostra autorki, gra Angelikę, matkę czterech dziewczynek. Jest to włoska aktorka, którą też mogli Państwo widzieć na przykład w innym filmie, który Gutek Film dystrybuował. W filmie Jestem miłością z Tildą Swinton. Jest to też aktorka, która w zeszłym roku na festiwalu w Wenecji dostała nagrodę aktorską, a więc myślę, że warto ją obserwować, bo nie wykluczone, że w kolejnych filmach się będzie pojawiała i będzie zdobywała kolejne nagrody. Reżyserka Alice, myśląc o tym filmie, właśnie myślała o swojej siostrze, bo ona zagrała tą rolę, ponieważ w dzieciństwie jako starszą siostrę ją obserwowała i chciała ją właśnie zobaczyć w tym filmie. Jak już mówimy o festiwalach, jak mówimy o nagrodach, to trzeba też zauważyć, że Cuda to również film doceniany przez jurorów ważnego festiwalu. Tak, ten film był pokazywany w ubiegłym roku na festiwalu w Cannes, zdobył tam nagrodę Grand Prix, to jest druga co do ważności nagroda po Złotej Palmie. I jurorzy tego festiwalu, Sofia Coppola, Jane Campion czy Refn uznali, że to piękne, subtelne, wzruszające kino. Także polski reżyser Paweł Pawlikowski uznał, że to jest jeden z najlepszych filmów, jakie w ostatnim czasie widział. Co w takim razie nas najbardziej w Cudach zachwyci? Czy ta specyficzna atmosfera tego filmu, czy ta opowieść, która gdzieś jest umiejscowiona między realizmem a fantazją, czyli w sumie dostajemy taki trochę realizm magiczny właśnie związany z wyjątkowością miejsca, w którym toczy się akcja? Wydaje mi się, że każdy może znaleźć coś dla siebie innego, ale na przykład z mojego punktu widzenia fajne jest to, że jednak główną bohaterką filmu jest 12-letnia Gelsomina. Z jej perspektywy widzimy całą tą rodzinę i to wszystko, co się im przydarza pewnego lata. Trochę mamy taką historię dziewczynki, która chciałaby się wyrwać z tego wiejskiego życia, że jednak to wiejskie życie dla niej to nie jest spełnienie marzeń. Pomaganie rodzicom z tymi pszczołami to też nie jest jej marzenie. Ona by chciała coś więcej, chciałaby gdzieś wyjechać, coś innego zobaczyć. I te dzieci naprawdę i ta Gelsomina super zagrały. Fajne jest obserwowanie tego. Też fajne jest zobaczenie życia z punktu widzenia najstarszego dziecka, które ma na sobie odpowiedzialność. Nawet w filmie pada takie zdanie, że kto tu jest głową rodziny? Głową rodziny jest Gelsomina, która czasami jest bardziej odpowiedzialna od swoich rodziców. I z tej perspektywy fajnie na przykład ten film się ogląda. Ale też takie wiejskie, sielskie lato, gdzieś właśnie na końcu świata, nieśpieszne, bez specjalnego planu, kąpanie się gdzieś w rzece, piękne słońce. I krótko mówiąc, to za czym o tej porze roku tu w Polsce tęsknimy. No właśnie, ale tutaj mamy też zderzenie tych cudów natury i tej wiejskiej sielskości z dosyć tandetną, kiczowatą stroną dotyczącą naszej współczesności. Dociera to do bohaterów filmu ze strony mediów. Tak, pewnego dnia pojawia się włoska telewizja, która jest znana ze swojej kiczowatej formy i pojawia się właśnie wielka gwiazda włoskiego kina Monica Bellucci, która gra prezenterkę programu telewizyjnego, do którego jest nagrywany materiał promujący, że właśnie ci lokalni mieszkańcy mogą wziąć udział w konkursie na produkty lokalne, na przykład miody czy inne produkty, które właśnie wytwarzają. I mamy zderzenie właśnie tej telewizji, tego kiczu, tego wielkiego świata z tą małą wioską, z zupełnie innymi marzeniami, z innymi potrzebami. A który świat wypada na ekranie lepiej, to chyba nie mamy już w punkcie wyjścia wątpliwości. Może też dlatego, że cuda mają piękną oprawę wizualną i świetne zdjęcia. Tak, cuda pięknie wyglądają, pięknie się ogląda. Zdjęcia do filmu Cuda zrobiła Helen Luwant, operatorka, którą możemy znać, państwo mogą znać z filmu Pina, Opinie Bausch, Wima Wendersa. Są to zupełnie inne filmy, ale zdjęcia zarówno w jednym, jak i w drugim są naprawdę bardzo piękne. O cudach Małgorzata Kostro już za chwilę, o kolejnej polskiej premierze trójkowo-filmowo, czyli Carte Blanche, spotkanie z Arkadiuszem Jakubikiem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Tak się składa, co ostatnio się podkreśla, że po raz pierwszy spotkałeś się na planie w takim ekranowym duecie z Andrzejem Chyrą, a przecież w końcu doświadczeń filmowych obydwaj macie za sobą wiele. Jak było? Rozumiem, że to jest pytanie retoryczne. Czekam na potwierdzenie. Cóż mogę powiedzieć? No, Andrzej Chyra znakomitym aktorem jest i basta. I nie ukrywam, że pewien rodzaj takiej niepewności, takiego jakiegoś zdrowego, zawodowego strachu towarzyszył mi w przygotowaniach do pracy nad rolą, nad filmem Carte Blanche. I to był dosyć specyficzny rodzaj pracy. Na początku trochę się tego obawiałem. Mianowicie pracowaliśmy zupełnie niezależnie od siebie. Andrzej miał jak gdyby swoje spotkania z reżyserem, z Jackiem Lusińskim, a ja zupełnie niezależnie również z reżyserem kilka razy przeszliśmy scenariusz. Gdzieś sobie nazwaliśmy, określiliśmy tę drogę, którą musi moja postać Wiktora, a gram Wiktora, najbliższego przyjaciela Kacpra, którego w tym filmie gra Andrzej Chyra. Właśnie dlatego pytam, bo twoja postać, twój bohater jest wyłącznie w zasadzie w tej tylko relacji na ekranie. Tak, właściwie wszystkie sceny, które gram w tym filmie, gram li tylko i wyłącznie z Andrzejem. I tak naprawdę myśmy dopiero spotkali się na planie filmowym, mając precyzyjnie gdzieś wymyśloną taką swoją sinusoidę dramaturgiczną, jak gdyby przebiegu swojej postaci, zderzyliśmy te swoje sinusoidy i tak naprawdę to fajne było to, że była szansa na jakąś taką dużą dozę improwizacji, ponieważ myśmy tych scen nie mieli wymyślonych, ustawionych, przepróbowanych dużo wcześniej, bo istniałoby wtedy olbrzymie niebezpieczeństwo, że będziemy te sceny próbowali przed kamerą odegrać, a te sceny przed kamerą się wydarzały, że dawaliśmy sobie taką szansę, żeby jeden drugiego mógł zaskoczyć. Trzeba było się mocno uwrażliwić na wszystkie bodźce, które dostaniemy od siebie i myślę, że wymagało to ogromnego skupienia, ale ja z efektu jestem bardzo zadowolony, ponieważ miałem takie poczucie, że ta relacja jak gdyby tworzy się tu i teraz, że kamera została postawiona i rejestruje pewną świeżą, dziewiczą sytuację, a to zawsze czuć, czy próbuje się coś przed kamerą odegrać, czy coś wydarza się tu i teraz. To jest film oczywiście inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Pierwowzór głównego bohatera jak najbardziej istnieje, nawet pojawiał się na tych premierach. Czy postać, którą ty grasz, też była umiejscowiona w realizmie, w rzeczywistości? Tak, poznałem pierwowzór mojej postaci. Ma na imię Wojtek. Mało tego, Wojtek zagrał taki malutki epizodzik gra Grajka w tym filmie, ale uwaga. Niestety reżyser z ciężkim sercem, z tego co wiem, musiał Wojtka z tego filmu wyciąć. No, strasznie go za to przepraszam, ale ja Wojtka poznałem na planie filmowym. Dużo też o tym rozmawialiśmy. Natomiast myśląc nad tą rolą, nad jak gdyby rodzajem relacji, bo nie ukrywam, że chyba największą trudność sprawiało mnie, nam, jak gdyby stworzenie takiej intymnej, prawdziwej, przyjacielskiej relacji. Kiedy się kogoś nie zna, nie pracowało wcześniej, ja Andrzeja wcześniej nawet prywatnie, towarzysko nie znałem, trudno jest o taki rodzaj relacji. Na tak, bo gracie bliskich przyjaciół. Dokładnie, a chodziło, żeby uciekać od jakiejś takiej sztampy, od jakiegoś takiego stereotypu dwóch kumpli, przyjaciół, którzy idą sobie na browar i są ze sobą blisko. To wszystko tak naprawdę gdzieś trzeba było budować na delikatnych sytuacjach, na jakichś takich niuansach. Natomiast ja, ty wiesz, jak kiedyś pracowałem w radio. Mówiłem ci o tym? Nie pamiętam. Tuż po skończeniu szkoły, to już zamierzchłe czasy, bo jestem takim już dinozaurem, niestety ten czas... Już nie przesadzę. A jednak, no, miałem niedawno urodziny, także wiem mniej więcej, ile wiosen mam na plecach. Ale tuż po skończeniu szkoły zacząłem pracować w rozgłośni regionalnej Radia Wrocław. I tam, słuchaj, przez kilka lat, bodajże przez 7, prowadziłem na żywo program z fantastycznym człowiekiem. Słuchaj, program na żywo, 7 godzin trwający. I ten facet jest właśnie osobą niewidzącą. Powiem ci, że myśmy się bardzo mocno zakumplowali i ja jak gdyby miałem skąd czerpać pewien rodzaj emocji, pewien rodzaj próby zrozumienia świata osoby niewidzącej. Dokładnie to jest w filmie. Tak, i tak jak ja mam za każdym razem, jakby próbuję tę rolę gdzieś przez siebie przepuścić, gdzieś znaleźć w sobie tę postać, także też tutaj miałem taką możliwość, żeby gdzieś sięgając te kilkanaście lat wstecz, przypomnieć sobie, jaki to był rodzaj relacji i o co, nie wiem, o co się kłóciliśmy, gdzie się nie zgadzaliśmy, i pamiętam, że teraz to dopiero zrozumiałem, ale nie przy okazji pracy nad Carte Blanche, to chyba jest kwestia wieku, doświadczenia. Ja wtedy nie byłem w stanie kompletnie zrozumieć świata osób niewidzących. Nie byłem w stanie zrozumieć tego, że te osoby boją się świata naszego. Że gdyby miały wybór, to nie jest taki wybór zero-jedynkowy. Dla mnie to wtedy była rzecz oczywista. Jest świat lepszy, świat osób widzących i jest ten świat bardziej, świat zamknięty, gorszy. Dzisiaj już wiem o tym, jestem o tym głęboko przekonany, że świat osób niewidzących, które tak naprawdę widzą, tylko inaczej widzą. Widzą oczyma wyobraźni. A to widzenie, ten punkt widzenia jest być może ciekawszy, bardziej głęboki niż światy osób widzących. No to Jackowi Lusińskiemu, reżyserowi filmu, trafiło się pięknie, bo podejrzewam, że obsadzając cię w tej roli, nie wiedział o takich twoich doświadczeniach. Nie wiedział o tym. To był casting i być może ten fakt, o którym oczywiście mu opowiedziałem, przeważył, że wygrałem ten casting i że dostałem tę rolę. Natomiast jeszcze mi się jedna rzecz skojarzyła, no bo nie sposób nie wspomnieć o protoplaście głównego bohatera, czyli o fantastycznym człowieku z nieprawdopodobnym poczuciem humoru. Nikt nie potrafi tak genialnie opowiadać żartów o osobach niewidzących jak Maciek Białek. I pamiętam, i tak a propos właśnie tego pełniejszego widzenia, jak spotkałem go po raz pierwszy, kilka pierwszych zdań, on zapytał się, czy może dotknąć mojej twarzy. Dotknął mojej twarzy, posłuchał tembru mojego głosu i mówi: ja już cię widzę, ty jesteś bardzo podobny do mnie, mówi Maciek Białek. Ja tak sobie pomyślałem, wow, faktycznie, on ma przed oczami pełen obraz, nie wiem, mojej twarzy, tego jak wyglądam, i ten świat osoby niewidzącej, świat wyobraźni, być może jest, kurczę, o wiele ciekawszy niż ten, który widzimy na co dzień oczami. Właściwie grasz bardzo nietypową postać w tym filmie, bo to jest chyba jeden z bohaterów, który naprawdę wprowadza jakieś elementy humoru i troszeczkę rozbija tę, w gruncie rzeczy, no jednak dosyć dramatyczną i smutną historię. Zgadza się. Tak ustaliliśmy z reżyserem od samego początku, że fajnie by było, gdyby postać Wiktora wprowadzała jakieś takie humorystyczne, komediowe akcenty, bo warto było z tej dramatycznej, momentami tragicznej mocno historii czasami wypuścić odrobinę powietrza i sprawić, żeby ten widz miał szansę na jakiś uśmiech, czy po prostu, żeby się głośno zaśmiać. I tak jak byłem na tych dwóch projekcjach, myślę, że to się w kilku momentach fajnie udało. Ale wiesz co, to jest to, co ja najbardziej lubię w kinie, czyli śmiech i łzy. No, ja uwielbiam jak dziecko płakać na filmie, ale tak samo lubię za chwilę się zaśmiać. I to, co się chyba udało Jackowi, to taki fajny balans pomiędzy akcentami dramatycznymi i tymi odrobinę lżejszymi, komediowymi. Tyle, Arek Jakubik, zapraszamy na Carte Blanche. A za moment jeszcze spotkanie z Piotrem Śmiałowskim i zaproszenie do Iluzjonu. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Już od najbliższej środy specjalne wydarzenie w Iluzjonie Filmoteki Narodowej. Coś dla wszystkich zainteresowanych fotografią filmową, także tą najstarszą. Tak, Fototeka Filmoteki Narodowej, portal prezentujący fotografię filmową, obchodzi piąte urodziny i bardzo chcielibyśmy dotrzeć do samych źródeł tworzenia fotografii filmowej, czyli przybliżyć widzom i użytkownikom naszego portalu fotosistów filmowych. I zapraszamy Państwa na spotkanie 28 stycznia o 18:00. Będzie można spotkać się z wybitnymi przedstawicielami tego filmowego zawodu, bo jednak fotosista, przynajmniej kiedyś, to była dosyć istotna postać na planie. Ja myślę, że ona nadal jest istotna, bo bez niego nie byłoby wszystkich materiałów promocyjnych, które później Państwo widzą w internecie. Kiedyś to się odbywało inaczej, natomiast gościem będzie pan Wiesław Zdort, znakomity operator, który kiedyś był fotosistą, i pani Renata Pajchel, która stworzyła fotosy filmowe do większości filmów Andrzeja Wajdy. Oni opowiedzą o meandrach swojego zawodu, to jak się go wykonuje, to jak zaczynali, to jakimi aparatami fotografowali, to jak współpracowali z reżyserami i przede wszystkim to jak powstawał ten cały zestaw fotograficzny, który trafiał do gablot kinowych kiedyś, bo trzeba Państwu wiedzieć, że on był bardzo małym wycinkiem ich pracy i tego, co zrobili na planie, bo zwykle wykonywali kilkaset do tysiąca zdjęć na planie filmowym. Do obiegu trafiało 20, reszta trafiała do archiwum. Dopiero teraz można te fotografie zobaczyć. I oni opowiedzą także o tym, jak powstały takie najbardziej ikoniczne ich fotosy, czyli pan Wiesław Zdort na przykład prawdopodobnie opowie o tym, jak sfotografował Zbigniewa Cybulskiego z takim charakterystycznym gestem uniesionej dłoni, jakby coś przysięgał w popiele i diamencie, a pani Renata Pajchel pewnie wybierze coś z najgłośniejszych filmów Andrzeja Wajdy właśnie. To już w najbliższą środę, ale to właściwie dopiero początek całego większego przeglądu w Iluzjonie. Tak, myśmy sobie na początku właściwie założyli, że bardzo chcemy zrobić jakiś przegląd o fotografii filmowej albo nawet o fotosistach. Okazało się, że takich filmów po prostu nie ma. Polska Kronika Filmowa nigdy nie stworzyła żadnego materiału o jakimś fotosiście. Nikt nigdy nie nakręcił żadnego reportażu. Przynajmniej przeszukaliśmy archiwa. Nie ma czegoś takiego. Dlatego postanowiliśmy zrobić coś w rodzaju przeglądu w ogóle o fotografii. Dlatego, że jednak fotosista jest zawodem, który wpisuje się w pełni w zawód fotografika. Przeżywa te same bolączki, te same objawienia twórcze. Więc co się będzie świetnie uzupełniać? Tego 28 stycznia, kiedy ruszają obchody urodzin Fototeki, pokażemy jednak coś troszeczkę innego. To będzie Kon Brawura, inny tytuł Zakonnica. To jest bardzo mało znana nowela eroiki Andrzeja Munka, którą on w pierwszej chwili sam usunął z filmu, dlatego że film był za długi. Poza tym ta Kon Brawura troszeczkę klimatem odstawała od tej noweli obozowej i noweli z Dziedziusiem Górkiewiczem w wykonaniu Edwarda Dziewońskiego. Z tego co wiem, Kon Brawura tylko dwukrotnie była pokazywana do tej pory w kinach, więc bardzo zapraszamy. Niepowtarzalną okazję, żeby zobaczyć nieznaną zupełnie nowelę jednak wybitnego twórcy Andrzeja Munka. A w pozostałe dni zapraszamy na bardzo różne filmy o fotografii. Przede wszystkim film Na wylot o Antonym Corbeinie, który znany z różnych obszarów swojej działalności związanych z fotografią, bo i tworzył teledyski Metallica, Nirvana, Joy Division, stworzył film Control. Jednak cały czas wraca do fotografii. Jest to jego najbardziej fascynująca dziedzina twórcza. Bardzo znany z takich surowych zdjęć, które pokazują gwiazdy muzyki i także dokument o Bercie Szternie, fotografie gwiazd. On fotografował Audrey Hepburn czy Marilyn Monroe w tej słynnej sesji. No nie chcę tu plotkować, ale użyjmy tego słowa pościelowej. Także Państwu bardzo polecam taki film Punkt widzenia Kazimierza Karabasza, szczególnie mi bliski, dlatego że on opowiada o pewnym takim kółku fotograficznym, którego członkowie opowiadają o swoim mieście i o swoich przeżyciach z perspektywy fotografii, które zrobili. Ten film mi się bardzo podoba, bo on trochę też pokazuje nasze początki Fototeki, to znaczy pewien rodzaj zafascynowania fotografią, który jest obecny także w tym filmie i który nam się udzieli w momencie, kiedy zaczęliśmy wyciągać te wszystkie pudła z negatywami. Ale ci oczywiście, którzy nie mogą być pod koniec stycznia w Iluzjonie, zawsze, myślę, z przyjemnością mogą zajrzeć na stronę fototeka.fm, czyli filmotekanarodowa.org.pl. Bardzo Państwa zapraszam na tę stronę, teraz szczególnie dlatego, że dosłownie 3 tygodnie temu wystartowała jej nowa, zupełnie inna odsłona. To jest portal filmowy, który prezentuje fotograficzne zasoby historii polskiego kina. Kiedyś fotosiści wykonywali na planie zdjęcia, które w małej części trafiały do publicznego obiegu, reszta negatywów trafiała do archiwum. Teraz mamy je my, Filmoteka Narodowa, digitalizujemy, udostępniamy na swojej stronie, więc można zobaczyć 1000 zdjęć z Krzyżaków, można zobaczyć 700 zdjęć z filmu Do widzenia do jutra. I są to nie tylko kadry z filmów, ale przede wszystkim kadry pokazujące działalność filmowców od kuchni, to jak oni pracowali na planie. Po 5 latach Fototeka wciąż pięknie się rozwija. Tak, zapraszamy na jakieś nowe odsłony naszej strony, widoczne na kaflach na stronie głównej, bo nasz portal staje się także portalem tekstowym, który będzie pisał o fotografii filmowej. Zapraszam nas Piotr Śmiałowski, Fototeka. To naprawdę niesamowity portal, warto tam zajrzeć i nie dotyczy to wyłącznie miłośników fotografii. To wszystko dziś tylko filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład 55-calowy telewizor Smart Ultra HD marki LG z zaawansowanym panelem IPS za jedyne 3599 zł. MediaMarkt.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? W sklepach kosmetycznych Hebe, kupując 2 produkty do makijażu jednej marki, trzeci kupisz za 1 grosz. Tylko do 4 lutego. Więcej na hebe.pl. Kobiecy sposób na udane zakupy. Nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i koniecznie czarny metalik.